faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael zgadza się na plan pokojowy Trumpa. Zielone światło musi dać teraz Hamas. Mocne zarzuty i zapowiedzi działań prokuratury Zbigniew Ziobro zeznawał przed Komisją do Spraw Pegasusa. Średnio 5 godzin dziennie w internecie spędzają polskie dzieci. Jest raport w tej sprawie. Jest zgoda Izraela na plan pokojowy Donalda Trumpa. Prezydent USA podziękował za to premierowi Benjaminowi Netanyahu. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Trump zasugerował, że porozumienie na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy jest blisko, choć wciąż zaakceptować je musi Hamas w ciągu 72 godzin. Zapowiedział także, że stanie na czele międzynarodowego ciała nadzorującego Strefę Gazy. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie. Zbigniew Ziobro zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą, że system Pegasus był stosowany m.in. w sprawie byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, Sławomira Nowaka oraz Polnordu i Romana Giertycha. Padły mocne słowa, po których poseł Koalicji Obywatelskiej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Zbigniew Ziobro powiedział, że według jego wiedzy system Pegasus był stosowany w sprawie spółki Polnord. To giełdowa spółka deweloperska, o której było głośno w związku ze śledztwem prokuratury przeciwko Romanowi Giertychowi. Zbigniew Ziobro mówił, że nie jest prawdą to, co w tej sprawie twierdził poseł Koalicji Obywatelskiej. Wbrew narracji pana Giertycha, że nie są żadnym pokrzywdzonym w tej sprawie, tylko jest złodziejem. Prokuratura regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa. Poseł Koalicji Obywatelskiej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury na Zbigniewa Ziobro. W mediach społecznościowych napisał, że składa on fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział także, że Pegasus cieszy się zainteresowaniem Komisji Śledczej, gdyż był niezwykle skutecznym narzędziem, które pomogło wykryć, jak ocenił, wielką korupcję byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, Sławomira Nowaka. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka powiedziała z kolei, że urządzenie to służyło do inwigilacji opozycji i miało pomóc Prawu i Sprawiedliwości w utrzymaniu władzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest reakcja szefa rządu. Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Zero komentarza, napisał wieczorem Donald Tusk. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która wysłała swoją misję obserwacyjną do Mołdawii, oceniła, że wczorajsze wybory parlamentarne zostały przeprowadzone prawidłowo, pomimo pewnych niedociągnięć. Mołdawscy politycy reagują na wyniki wyborów. Jedni są dumni z decyzji podjętych przez współobywateli, inni zapowiadają protesty. Zwycięską partię Akcji i Solidarności kilka lat temu założyła Maja Sandu, która drugą kadencję jest prezydentem. Powiedziała, że jest dumna z odrzucenia przez Mołdawian agresywnych rosyjskich działań i potwierdzenia ich aspiracji. Cieszę się, że nasza europejska droga jest bezpieczna i że będziemy mieli wystarczające wsparcie dla procesu przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej w kolejnym parlamencie, stwierdziła Maja Sandu. Szef przegranego patriotycznego bloku wyborczego zapowiedział protesty. Na razie w Centralnej Komisji Wyborczej, bo uważa, że wybory sfałszowano. Po pierwsze, Centralna Komisja Wyborcza. Ona przeprowadza kontrolę. Jeśli je odrzuci, zwrócimy się do Sądu Apelacyjnego, następnie do Trybunału Sprawiedliwości, a następnie do Trybunału Konstytucyjnego, powiedział Igor Dodon. Dodał, że jeśli dojdzie do manifestacji, to będą one pokojowe. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. 5 godzin bez jednej minuty w ciągu tygodnia, a w weekendy jeszcze dłużej tyle czasu polskie dzieci spędzają średnio w internecie. To najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez naukową i akademicką sieć komputerową NASK. Nastolatki w zależności od płci szukają w sieci różnych rzeczy, mówi współautor raportu Filip Konopczyński. Chłopcy częściej używają tego do grania, do kontaktowania się także ze znajomymi, niekoniecznie fizycznie poznanymi osobami, ale znajomymi z sieci właśnie podczas grania. Z kolei dziewczęta częściej korzystają z mediów społecznościowych do komunikowania się, są bardziej zaangażowane w takie media, które mają zdjęcia, gdzie można się jakoś dzielić tymi fotografiami. Coraz więcej młodych osób używa także sztucznej inteligencji, dodaje ekspertka NASK Agnieszka Ładna. Wśród nastolatków 7 na 10 korzysta z tych narzędzi i widzi ich szerokie zastosowanie. I co bardzo ciekawe, to nie tylko ta szybka adaptacja, ale to, że ta sztuczna inteligencja bardziej wspiera te nastolatki w samej nauce, w poszerzaniu wiedzy i o tym mówi co drugi nastolatek. 10% nastolatków w sztucznej inteligencji widzi wsparcie i przyjaciela. Coraz więcej młodych ma także cechy uzależnienia od wirtualnego świata. Klimat. Jakość powietrza w większej części kraju jest bardzo dobra. Jedynie w Radomsku, Skarżysko-Kamiennej, Jastrzębiu-Zdroju, Żywcu, Suchej Beskidzkiej stan powietrza jest dobry. Natomiast w Kłodzku i w Wschowie umiarkowany. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 17% energii. Do końca dnia zaleca się normalne korzystanie z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pod Norbert Michalak. Koncertowy mecz w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Lubin. Zespół prowadzony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego wygrał z Arką Gdynia 4-0. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie meczu. A 10. kolejkę Ekstraklasy kończy trwające spotkanie Motoru z Radomiakiem. Po 36 minutach gry jest bezbramkowy remis. To jeszcze jedna piłkarska wiadomość. W październiku, dokładnie 18, piłkarze Barcelony wrócą na swój stadion, czyli Camp Nou. Władze zespołu, w którym grają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, chciały powrotu już na mecz z Realem Sociedad, ale to jednak się nie udało. Na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, Duma Katalonii, mecze w roli gospodarza rozgrywa od połowy 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że mecz z Gironą Barca w końcu rozegra na Camp Nou. Szczęśliwy awans szczypiornistek startu Elbląg. W rewanżowym meczu pierwszej rundy Pucharu EHF zespół z Elbląga przegrał 29-30 z tureckim Trabzonem. Mimo porażki start awansował do kolejnej fazy rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrał 39-32. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie. Polka pierwszego seta z Kamilą Osorio wygrała 6-0, jednak do drugiego już nie doszło. Kolumbijka była zmuszona skreczować. W meczu o ćwierćfinał Świątek zagra z Amerykanką Emmą Navarro. W nocy pochmurno, miejscami także deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i będzie chłodno. Nad ranem na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do 3 stopni, w centrum będzie 5, nad morzem termometry pokażą od 7 do 9 stopni. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio El Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca Radiowa Trójka. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Właśnie mija 21.10. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Hit Me With Your Rhythm Stick, jeden z największych przebojów brytyjskich roku 1978. Oczywiście piosenka osiągnęła szczyt tamtejszej listy przebojów, a sprzedano blisko 1,5 miliona egzemplarzy singla właśnie z tym utworem do dziś, bo cały czas jeszcze ten utwór można kupować. Ian Dury and the Blockheads to są wykonawcy. Dzisiejsza audycja będzie miała dwóch bohaterów, ojca i syna. Ojciec to właśnie Ian Dury, lider grupy The Blockheads, wokalista, kompozytor, poeta. Jeśli chodzi o stylistykę, to Ian Dury poruszał się najogólniej rzecz biorąc w nowej fali, ale były tam i elementy funku, i postpunku, i kabaretu, music hallu, pub rock. Naprawdę sporo się tam działo. A jeśli chodzi o szczyt popularności, to Ian Dury przeżywał go w końcu lat 70., kiedy właśnie triumfy święcił przebój Hit Me With Your Rhythm Stick, a także w pierwszej połowie lat 80. Za chwilę jeszcze jeden utwór w wykonaniu Iana Durego, drugi największy przebój w jego dorobku, Reasons to be Cheerful Part 3. Cheerful. Part 3. 1, 2, 3. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly and boats. Hammersmith Pally, the Bolshoi Bally, jump back in the alley, add nanny goats. 18-wheelers camels, Dominica camels, all other mammals plus equal boats. Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly and porridge oats. I better grin and bear it, I better come and share it. You're welcome, we can spare it. Yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty. Going on 40, no electric shots. The juice of the carrot, the smile of the parrot, a little drop of claret, anything that works. Elvis and Scotty, days when I ain't spotty, sitting on the potty, curing smallpox. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. 1, 2, 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Health service glasses, gigolos and brasses, round or skinny bottoms. Take your mum to Paris, lighting up the chalice. Wee Willie Harris. Man to Stephen Beacle, listening to Rico. Harper, Groucho, Chico. Cheddar, cheese and pickle, the Vincent motorcycle. Slap and tickle. Woody Allen, Dali, Dimitri and Pasquale. Bala, bala, bala and Valari. Sunday nights to study, phoning up a buddy. Being in my nuddy. Saying okie dokie, sing along a smoky. Coming out a chokey. John Coltrane, soprano, Eddie Celentano, Bona Carlino. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. 1, 2, 3. Yes, yes, dear, dear. Perhaps next year, or maybe even never. In which. Reasons to be cheerful. 1, 2, 3. We'll be right back. into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, one, two, three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Ian Dury and the Blockheads, Reasons to be Cheerful Part 3. Piosenka, która dotarła w roku 1979 do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. To tyle, jeśli chodzi o ojca Iana Dury'ego w dzisiejszej audycji. Teraz pora na syna Baxtera. Dwa tygodnie temu jego najnowszy, ósmy album, zatytułowany Al Baroni, był naszą płytą tygodnia. Artysta jest na tyle ciekawy i wartościowy, że warto przypomnieć, skąd się wziął i jak tworzył, co tworzył przez ostatnich ponad 20 lat. Wiemy już, że jest synem Jana, a zaczynał swoją przygodę z muzyką w roku 2001. Yeah. Oscar Brown, tytułowy utwór z epki Baxtera Dury'ego z roku 2001. Ta kompozycja pojawiła się również na debiutanckim albumie artysty wydanym rok później, Len Parrott's Memorial Lift. Kompozycja Baxtera, ale podpisał ją również nazwiskiem Lou Reeda, dlatego że w chórkach wykorzystał fragment linii melodycznej utworu Oh Sweet Nothing, tegoż właśnie artysty. Piosenka Oscar Brown została w roku 2001 w jednym z tygodni uznana za płytę tygodnia przez tygodnik New Musical Express. Wielu artystów korzysta z chórków, z harmonii wokalnych, czasami męskich, czasami żeńskich, z tym, że w przypadku nagrań Baxtera Dury'ego jest to właściwie cecha bardzo charakterystyczna jego nagrań od początku działalności aż do dziś. Będą Państwo mogli się o tym przekonać w miarę upływu dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy już do drugiej płyty Baxtera, Floor Show. Rok 2005 i piosenka, która może się trochę kojarzyć z dokonaniami francuskiego barda, wybitnego artysty Serge'a Gainsbourga, Cocaine Man. June 1912, I woke up feeling stripey. Woke out of bed, thought mama, you done me proud. Looked over the kitchen sink, thought wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, a cup of coffee, went down nice to nap, made me feel a bit moody. Then I stood up straight and proud, I knew I was a man. Thought, mama, you done me proud. Here comes a cocaine man, here comes a man. We wear friendly smiles all night. Get blood on Lucifer's grave, pray it never stops. Here comes a cocaine man. Up, I go downstairs and wear my best trousers. I'm feeling happy. Sunlight's shining down. I'm wearing toxin blue shoes with a crisp line trouser line. Beautiful is the day's beautiful too. Here comes a cocaine man. Here comes a man. We wear friendly smiles. Here comes a cocaine man. Here comes. Cocaine Man, fragment drugiego albumu Baxtera Durego z roku 2005, Floor Show. Bardzo ważnym elementem twórczości Baxtera są teksty, które melodeklamuje, czasem śpiewa, błyskotliwe, nierzadko sarkastyczne, kiedy indziej melancholijne. Przewijają się w nich wątki głównie obyczajowe, czasami może też społeczne. Jeśli chodzi o instrumenty, to na początku skład bywał klasyczny. Bas, gitara, perkusja, instrumenty klawiszowe. Coraz częściej wraz z upływem czasu pojawiało się więcej elektroniki i za chwilę będą te dwa takie przykłady już z kolejnych płyt Happy Soup i It's a Pleasure. W roli głównej, a właściwie drugoplanowej, tuż obok Baxtera za chwilę usłyszymy Madeleine Hart, z którą artystycznie związany jest Dury od wielu lat do dziś. Pierwszy utwór nosi tytuł Isabel. like a flashy antenna, seeking out the savory business. Perfectly happy with the future you made, lost of loves and corners we gained. It's a pleasure. It's a pleasure. Prostitutes, Primark debutantes in boots. Crisis in this male midriff, lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure. Pleasure z płyty It's a Pleasure, a wcześniej Isabel z albumu Happy Soup. Płyty już bardziej energetyczne, rytmiczne, też odrobinę psychodelii. W tle czasami być może trochę zbliżone do twórczości The Magnetic Field Steve'a Merritta. A sam Baxter, a właściwie jego głos, zaczyna powoli z płyty na płytę brzmieć coraz bardziej podobnie do głosu ojca, czyli Iana. W roku 2017 ukazała się najlepsza z dotychczasowych płyt, czyli w roku 2017, czyli najlepsza z pierwszych 5 albumów, Prince of Tears. Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, 'cause you can't catch me, 'cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. Welcome to Miami now. I'm the main course. I'm Morgan Freeman. I come master of neon angels. I'm the night chef. The eye doctor. Mr. Maserati. I'm king of the migraines. Soiled lord of tears. I'm the urban goose. I'm a river of dead fish. I'm Miami. Postfunkowo-funkowe Miami i ballada okraszona brzmieniem instrumentów smyczkowych Prince of Tears. Oba utwory pochodzą z albumu Prince of Tears, czyli Książę Łez. Notabene bardzo zgrabne określenie, chyba dla samego Baxtera. Teraz już rok 2020 i fragment albumu, który Baxter Dury nagrał wspólnie z francuskim DJ-em i producentem Etienne de Crécy, specjalizującym się w muzyce house'owej i amerykańską wokalistką, instrumentalistką punk-rockową w przeszłości Delilah Holiday. Tytuł White Coats. Śpiewali Delilah Holiday, Baxter Dury i Etienne de Crécy. Grał oczywiście Etienne de Crécy. Fragment płyty B.E.D. z roku 2020. W tym samym roku ukazała się płyta, do której działania artystyczne z Etienne'em i Delilah były pewnego rodzaju uwerturą, prologiem, dlatego że Baxter podążył w kierunku muzyki elektronicznej. I'm Not Your Dog, fragment albumu The Night Chances. W ten sposób dotarliśmy już prawie do końca audycji. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Na zakończenie jeszcze fragment naszej płyty sprzed 2 tygodni. Albaroni, utwór tytułowy płyty, która została wyprodukowana przez Paula Epwertha, mistrza w swoim fachu. No i to jest jeden z najlepszych albumów w całym dorobku Baxtera Dury'ego. Albaroni, dziękujemy, dobranoc. That we should hang. Hope grew from the moment when you held my hand. We cuddled and we giggled and we laughed and we yawned. I reached into the darkness where my heart once belonged. There's a fragment of love left on a tattooed soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain. Thought about all those promises made. Answer the texts, answer the phone.